Ja, die kijk kort gebouwd. Kunt wij vertel eens even. Wat zijn we aan het doen vanavond eigenlijk? Vlot is de wedergeboorte van Lotte Vlot is geloofd. Oh, dat, oh ja, dat ja, is al een tijdje geleden. Ja, de laatste keer was ik 7 of 38. Ik ben deze week 44 geworden. Wow. Dus natuurlijk Lotte Vlot is die hebben even eieren gelegd, windeieren gelegd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet, ik heb ook heel veel vogeltjes op mijn jas. Oh, jezus, ja. Ja, allemaal exoten. Ja. My mother said you're away with the fucking birds. I said you let that egg. Maar los van nummer 37, zo. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik dacht ik kan wel weer iets nieuws verzinnen, maar ja, ik kan toch ook verder fermenteren. Tijd is nieuws, maar ja, best maar ja, die naam gebruiken. Dit hele concept hoeft niet vernieuwd. Nee, nee, ja, precies. Het is gewoon weer van alles naar elkaar. Ja, en dus we hebben straks een singer-songwriter, we hebben straks een DJ, we hebben later nog een andere DJ. Harsh noise tussendoor, performance tussendoor. Ja. Ja. Maar is het al, is de teerling al geworpen wat betreft de volgende act? Ja, Bout staat al klaar. Oh, Bout. Nou, Bout zit gewoon bier te drinken. 3 minuten. En dus dat weten we dan. Bout komt hierna. Ja. En daarna komt Robin de Robber. Oh, singer-songwriter uit het Poortgebouw. Oké. Okay. Ja. En daarna gaat Wim Dashabi uit Gouda. Wie is dat? Met de dreads. Met de dreads. Een man met de dreadlocks. Ik denk dat hij nu buiten zit. Oké. Okay. Oh ja, er is ook net eten gearriveerd. Dus. Eten? Dasha B komt, extra lab. En dan moeten we weer even verder zien hoe ver de tijd is. Ja. Iedereen landt ervan, maar wat aan. Maar dat heb je met Lotte Vlot. Ja, ja, ja. Lotte Vlot is een land ervan. Ja, losse lanter, flodder, flodders. We zullen het wel zien, dankjewel. Ja, dus over een paar minuutjes.